Krzysztof Wakuliński. Od poniedziałku do czwartku o 19.50. Zapraszamy. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia. To sobota, pierwszy dzień lipca. Minęła godzina 16. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Nie ustają gwałtowne zamieszki we Francji. Do sytuacji w tym kraju odniósł się szef MON-u Mariusz Błaszczak. Uwaga na burzę z gradem. Alerty synoptyków obowiązują co najmniej do wieczora w południowo-wschodniej części Polski. Lato z radiem zawitało do Tarnowa. Wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości Mariusz Błaszczak odniósł się do coraz bardziej gwałtownych zamieszek we Francji. Minister obrony, który jest gościem specjalnym drugiego dnia zjazdu Klubu Gazety Polskiej, stwierdził, że obecne wydarzenia są konsekwencją absurdalnej polityki migracyjnej. To jest konsekwencja tej jakiejś zupełnie niepojętej, absurdalnej polityki migracyjnej. Rząd Prawa i Sprawiedliwości wykonuje inne działania. My wzmacniamy granice. My jesteśmy otwarci na uchodźców, ale realnych, dlatego przyjęliśmy kobiety i dzieci z Ukrainy. No ale przecież jakimś obłędem jest zachęcanie kolejnych fal migracyjnych do tego, żeby napływali do Europy, bo ile milionów tych ludzi Europa może przyjąć? Po czwartej nocy zamieszek we Francji zatrzymano ponad 1300 osób. Według danych resortu spraw wewnętrznych kilkudziesięciu policjantów i żandarmów zostało rannych. Zniszczono też lub podpalono wiele aut i budynków. Trwające od środowej nocy rozruchy spowodowało zastrzelenie przez policjanta pod Paryżem 17-latka podczas kontroli drogowej. Zostajemy jeszcze w tym temacie. Francuskie media podały, że Ministerstwo Spraw Wewnętrznych tego kraju dziś wieczorem wyśle do Lyonu elitarną jednostkę specjalną, która specjalizuje się w walce z przemocą miejską i tłumieniem zamieszek. Decyzja resortu jest odpowiedzią na prośbę o posiłki skierowaną wcześniej przez mera miasta. Grégory Duche w wypowiedzi cytowanej przez francuskie media podkreśla, że sytuacja jest napięta. Potrzebujemy więcej posiłków z Policji Krajowej, aby móc zapewnić bezpieczeństwo. Stwierdzamy, że zeszłej nocy, pomimo zaangażowania wielu sił, liczba policjantów była niewystarczająca, aby stawić czoła wszystkim ekscesom i aktom przemocy. Potrzebujemy posiłków, jeśli nie chcemy, aby to się jeszcze powtórzyło. W związku z coraz bardziej napiętą sytuacją we Francji, prezydent Emmanuel Macron odwołał planowaną na jutro wizytę w Niemczech. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że niezależnie od tego, jaki będzie kryzys, rząd Zjednoczonej Prawicy zawsze przygotuje działania osłonowe. Podczas wizyty w szkole podstawowej numer 6 w Kościerzynie na Pomorzu szef rządu podkreślił, że PiS dotrzymuje obietnic. W tym trudnym czasie, w którym przyszło się nam dzisiaj mierzyć, składam właśnie takie zobowiązanie, że niezależnie od tego, jaki będzie kryzys, czy epidemiczny, czy inflacyjny, czy energetyczny, czy na granicach zewnętrznych, zawsze przygotujemy jakieś działania osłonowe dla Polaków, którzy tego potrzebują. Od dodatków na węgiel i na gaz, po obniżkę cen energii, zamrożenie cen energii, poprzez ostatnią obniżkę VAT na żywność, potwierdzoną do końca roku. Premier przypomniał też, że rozpoczął się już obiecany niedawno na konwencji PiS-u program bezpłatne autostrady na wakacje. Od dziś kierowcy nie muszą płacić za przejazd dwoma odcinkami autostrady zarządzanymi przez Generalną Dyrekcję. Chodzi o odcinek trasy A2 Konin-Stryków oraz odcinek trasy A4 Wrocław-Sośnica. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed burzami z gradem w południowo-wschodniej części kraju. Alerty pierwszego najniższego w 3-stopniowej skali stopnia wydano dla województw lubelskiego, podkarpackiego, małopolskiego, świętokrzyskiego oraz południowej części województw mazowieckiego i śląskiego. Może tam spaść miejscami nawet do 35 litrów wody na metr kwadratowy. Ostrzega dyżurna synoptyk z IMGW Anna Woźniak. Takie opady w krótkim czasie na obszarach zurbanizowanych już mogą prowadzić do może nie lokalnych podtopień, ale no już możemy się spodziewać takich zbiorowisk wody. No i ten grad, czy też porywy wiatru, punktowo 70-80 km na godzinę, to już jest wiatr, który również może doprowadzać do szkód, do uszkodzeń dachu czy do łamania gałęzi drzew. Alerty obowiązują do godziny 22. W Tarnowie trwa piknik rodzinny Lata z Radiem. Wydarzenie zorganizowane na stadionie imienia Emila Wzorka rozpoczęło się o 11. Od 17 z kolei rozpoczną się koncerty. Zagrają Centrum Uśmiechu, Kuba Szmajkowski i Lemon. Wydarzenie relacjonowane jest w programie pierwszym Polskiego Radia. Słuchacze mieli m.in. okazję zobaczyć radiową kuchnię. Pani Anna, nasza słuchaczka, chciała sobie zrobić zdjęcie. No to ja mówię, pani Anno, może chwilkę porozmawiamy. Pani Anno, dzień dobry. Dzień dobry Państwu.

satelit podsiadło. U niego nie ma fal, a u nas właśnie są. No bo proszę państwa, jak są wakacje, no to gdzie jak nie nad morze? A nad morzem są fale, ale są też i mola. Mola w Polsce cieszą się ogromną popularnością wśród turystów. Zresztą nie tylko w Polsce, w ogóle wszędzie na świecie. Służą nie tylko do spacerowania, stanowią też wspaniałe punkty widokowe, z których można podziwiać urokliwe krajobrazy. I w Polsce mol jest całkiem sporo. Spośród nich wybrałem dla państwa kilka, o których opowiem dziś w programie. Nie przypadkiem są to te najdłuższe obiekty tego typu, ale tu uwaga, bo wyniki mogą państwa zaskoczyć. Czym tak naprawdę jest molo, zanim przejdziemy do szczegółów? No, molo to po prostu konstrukcja wysunięta w morze albo w inny zbiornik wodny, jezioro, rzekę. Może być to też nasyp ziemny obramowany nabrzeżami. Z taką sytuacją mamy do czynienia w wielu portach. To bardziej falochrony mające osłaniać wody wewnętrzne portu przed falami. Chodzi o to, aby w czasie cumowania, w czasie manewrowania statkami czy jachtami woda była stosunkowo spokojna. Zazwyczaj molo budowane jest prostopadle lub ukośnie do linii brzegu i jest przystosowane do ruchu pieszego lub obsługi statków. Jako przykład, no oczywiście posłużyć tu może obiekt w Sopocie, chyba najbardziej znane molo w Polsce. Usytuowane, a jakże prostopadle do brzegu, no, stało się jedną z największych atrakcji miasta. W ogóle być w Sopocie i nie być na molo, to nie być w Sopocie. No i idę o zakład, że są państwo przekonani, że to jest najdłuższe, największe, najwspanialsze molo w Polsce. Otóż właśnie wcale nie najdłuższe. Od 3 lat mamy w Polsce molo, które jest dłuższe od tego sopockiego. Gdzie ta atrakcja? O tym w dalszej części naszego spotkania. Wondering what to do with life. I'd already had a sip, so I reasoned I was drunk enough to deal with it. You were on the other side, like always. You could never make your mind. And with one kiss, you inspired. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Michael Jackson w audycji Trzymaj z Trójką. 26,5 minuty po godzinie 16. Dziś o molach Państwu opowiadam. Nie o tych, które mogą gdzieś tam żyć w naszych szafach, tylko o tych nad morzem. Tak, o tych najbardziej spektakularnych budowlach. No ale żeby nie było tak, że samymi molami chcemy opędzić dzisiejszy program, to skoro już jesteśmy nad Bałtykiem, to tam Państwa zapraszam, bo największy wycieczkowiec świata wpłynął na Bałtyk. Icon of the Seas ma 365 metrów długości i blisko 50 metrów szerokości. Statek dołączy do floty jednego z potentatów, jeśli chodzi o statki wycieczkowe. Royal Caribbean to są linie, których wycieczkowcy co chwilę biją jakiś rekord. W swój pierwszy rejs Icon of the Seas, czyli ikona mórz, wyruszy 26 października, ale tak naprawdę zadebiutuje na trasie turystycznej dopiero w przyszłym roku, w 2024. Jednostka jest ogromna, jak wspominałem, 365 metrów długości, blisko 50 metrów szerokości i to blisko ma znaczenie o tyle, że może nie zmieścić się do kanału panamskiego. Tam maksymalna szerokość dla statku to właśnie 49 metrów, a wycieczkowiec ma regularnie wypływać w takie 7 rejsy po wschodnich i zachodnich Karaibach. Na swoim pokładzie pomieści 10 tysięcy osób. No i właśnie w zeszłym tygodniu pozytywnie zakończył wstępną rundę testów morskich. Pierwszy rejs po otwartym morzu przebył setki kilometrów, podczas których specjaliści sprawdzali najmniejsze detale funkcjonowania statku, od głównych silników, po kadłub, układ kierowniczy, poziom hałasu, poziom wibracji. No i po 4 takich dniach wpłynął z powrotem do stoczni Meyer w Turku, w Finlandii, gdzie powstaje. Statek jest eko. Napędzany jest bowiem skroplonym gazem ziemnym LNG i technologią ogniw paliwowych, co ma być odpowiedzią na problemy środowiskowe. Ikona mórz będzie miał to, co najlepsze w każdych wakacjach, jak chwalą się jego właściciele. No i ma wprowadzić wypoczynek w nową erę. No, poważna deklaracja i odważna. Wycieczkowiec oferować będzie ponad 40 sposobów na dobrą zabawę, rozlokowanych na 20 pokładach w 8 dzielnicach. Jak w mieście. Pomysł polega na tym, aby zaspokoić potrzeby każdego rodzaju urlopowicza, od obszarów dedykowanych młodym rodzinom po przestrzenie tylko dla dorosłych. Największą atrakcją wycieczkowca ma być oczywiście największy na świecie akwapark na morzu, pływający akwapark. Wyposażony będzie w 6 zjeżdżalni wodnych, 7 basenów i 9 wanien z hydromasażem. Rejsy turystyczne Ikona mórz, jak wspominałem, rozpocznie dopiero na wiosnę przyszłego roku. No i tu jest koniec fajnych wiadomości. Bilety na pierwszy rejs rozeszły się już w przedsprzedaży. program Trzeci Polskiego Radia. Accidentally in love, formacja Counting Crows. Trzymaj z trójką, za 24 minuty godzina 17. Dziś w tym programie interesują nas głównie mola. W sposób szczególny im poświęcamy czas i traktujemy te budowle. Zanim jednak przejdziemy do tych najbardziej spektakularnych, no, bo taka budowla zawsze robi piorunujące wrażenie, nie da się ukryć, jest jeszcze jedna kwestia wymagająca ustalenia. Kwestia językowa. Przepraszam za tę powtórkę z polskiego w wakacyjny czas, ale tak, żeby wszystko było jasne, tip-top, molo jako rzeczownik. No i tu są dwie szkoły i obie poprawne, jak się okazuje. Można nie odmieniać wyrazu molo i wtedy w każdym przypadku rzeczownik ten ma takie samo brzmienie, czy to w liczbie pojedynczej, czy to w liczbie mnogiej, po prostu molo. Lub można odmieniać. No i tutaj wiadomo, mianownik, jedno molo, dwa mola. Dopełniacz, kogo, czego nie ma, mola, albo w liczbie mnogiej nie ma mol. Celownik, komu, czemu, molu, albo molom. Biernik, kogo, co widzę, molo albo mola w liczbie mnogiej. Z kim, z czym związany jest statek, z molem albo z molami, choć to trudne. Miejscownik, o kim, o czym państwu opowiadam, o molu albo w liczbie mnogiej o molach. No i wołacz, o molo albo o mola. No i teraz proszę to wszystko wytłumaczyć Anglikowi. Bo chodzi o to, by o

Eminem i Rihanna w audycji Trzymaj z Trójką. Kwadrans został nam do godziny 17. Muzyczny akcent teraz w naszej audycji. Tradycyjnie na koniec godziny nasza niezobowiązująca zabawa, muzyczna pareczka klasyczna, czyli dwa utwory, których nie zapowiadam, bo to byłoby grubą przesadą. Państwo je doskonale znają i rozpoznają. Jeden przebój zagraniczny, jeden przebój polski. My gramy, państwo odgadują dla własnej przyjemności. Just an alley creeper, light on his feet. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Mam nadzieję, że Państwo bez problemu poradzili sobie z tą naszą niezobowiązującą zabawą pod tytułem Muzyczna pareczka klasyczna. No ale proszę bardzo, dla sprawdzenia, jeśli Państwo sobie życzą, Agnieszka Chylińska oczywiście przed chwilą, Niebo, no a wcześniej grupa Queen i I Want It All.